الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ظلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. سورة حميم أحقاف كي أخري يول سما شبهة وداغي جواب أغا شبهة ودليل دذي داو چمون زکه د خپل او الها قدر کو احترام کو بلکې عبادت او بندګي کو چې دی په ځوان زمون الله سره نږدې کیو مزدی په محبت کې الله سره نږدې کتنو کاوري کناوري ککول شي کنشي کولې بدلغه फायदा بګشته دي چې د دې په ځبان دې مونږ الله ته نږدې کیږو نو دې آیت کې دا غي جواب راغی او جواب مطلب داو چې دا سمر قومونه چې الله هلاک کړی دي د دې ټول زقص یا عقیده او نظریه وا پل وخت کې غیوم ځانل پل خیال کې څوک منلیو چې دا زموږ لپاره الله سره د نزدېکت سبب دی او وسیله ده نو بیا په وخت باندې خو هیڅوک نو چې غی سره مدد کړې وي قادیانو سمودیانو څومره قومونه چې دي د دې ټولو دقه نظریه وا کل چې د الله عذاب راغی بیا یې سنو ناغه نزدې کته د الله سره نو بیا دا وی چې تاسو کو سمادت یو کو الله رب العزت وی دا څنګه خدایان استاد زمره مودا زمره زمانہ تاسو د هغه خدمتونه کړیو داغی پنم بانده اونگواری چه سمره سمره مالونه خرج کلیو پا دینیت چه پا وقت با زمان پکار رازی اپا وقت بانده پکار رانلو دا عقیده داغی قرآن ذکر کلی دا سورة تیل امران سورة یونس کیم اتلا سمایاتو وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ باقاعده عبادت کوي دي بغیر د الله نه دا چا چې نوال څه فائدې ورکول شي او نه نقصان نو بیا اصل عبادت کوي دي کې څه پیدا دا نا غیوی چی دی زمونگ دا پارا اللہ سرا شفاعت کئی کمونگ دا اللہ نسوال کو زمونگا خود قبلی دو نئی دکا ٹول گنانگاریو زمونگ خلو پاکا ندا آگا اللہ نقبلی اچی دی و تووی نو بس اغه کې بیا وقفه نه بس هغه وخت سره قبلي شفاعون عند الله لاسې سورې زمر کې هم دریم آیاتو چې ولذین اتخذوا من دوني اولیاء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. اگر خلق چې بغیر د الله نه نور نیولې دي په مددګارې سره اولیاء بوتان نه دي. ندی سوی ایمونگی دی پار عبادت نکو چی دی خدایان دی نا بس دی دی پار چی مونگا اللہ سر نزدی کی دا عام نظریہ و اسم پا دنیا کشتا دیر خلق دی اولیاء و پرات دی آواز دق دلیل دی چه دی پوجه بانده اللہ سر نزدی کیو کنو ایتا اس پده نپوئی گیو سنگا اللہ سر نزدی کی اللہ خو ایتا زمان ازان لری کن زوی زان ترا نزدی کو ما او مینز کی جسو دیوالو ندی اغل رکو ما جسو پردی دی نغل رکو ما چه ما سر برای راست تعلق پیدا که ما تا سجده کوا ما تا رکو کوا زمان سوال کوا یا اللہ یا اللہ وای اتو اس منزل اکده کنا منزل موکتو کنا تا چه نورو پس گرده دا تا چاوی لی او دا زان ندین جوڑای کنا چیر سو قتل غواړي چې الله سره داغي په یانس دی شو الله رب العزت وي په خپل عمل را نږدې کېږي ما سره په خپل ذکر اذکار او حمد ثنا په دې را نږدې کېږي نو زه ځان تر نږدې کوم او ته دوه نه ځان لري کېو منځ لوک دې خلټه خبره کې تو ایزان نزدیکو ما اغل رکی گی تو دا اللہ نا دا دا مشرکان و عجیبا یو عقیدہ و نظریہ و نو دا جواب دا گی اولو سم شبہی فلولا نصورهم اللذین اتخذو ولی مدتو نکو دا گی کافرانو قوم نصرہ اغی خپلو خدایانو چینی ولیو بغیر دالانا صد پارا قربانا یا حال متقربین دیوی مونگا زانیز دیکھو اللہ تا مونگ سر چیر مکہ ہوئی مونگا اللہ تا زانیز دیکھو تا دیپ ہو جوان دیپ ذریع وان دی قربانن معنا متقربین ازم قربانن د پاره د نږدې کټ دا هم د دې لپاره نیولې چې الله سره ځان نږدې کو او بل لار نشته د نږدې کټ بغیر د دې اولیاءونه ملایز ځان خبرې کینو پوېږي نه زمونږ هم نه مانی په خپل هم نه پوېږي دا تاسو چا ویلو چې پا دی پوجا ما سر نزدی که گی تا خود بندیانو سر چی نزدی کت دنیا کی حاصلینو دق سیده یو صدر تا یو وزیر تزان نزدی که نسوک مشعور او رئیس موگوره ناغ سر و لارشی اگا با دی بودی و لکن او استاد پار سپارش مو کې استاد تعریف پوته او کې استاد ټول ستوري وته بیان کې دا وبنديان چې چا سره ملاقات کړي او دا څه نشي کولې سړی ډیر روبنا کی ډیر لوی عہدی والی عہدی دي خلق سره کنه ناغه څه نشي ترې ځان سره وسوک بوزي ندی په خدای هم دا ګومان کړو جوابم دا غسین الله رب العزت وی دا غسینما ما چاته جت نشتا ای سوک مرا ولزان سرا تا ته ما ته استاد عمل او استاد عقیده استاد کلمه ډیر خواږه دي تما ته لسل در کړی دا وګونه او سترګې او زړونه او جبا خود دې ز پاره چې په خپل ځان وکړې خواريو کې نو ماته ورانه دي شه او استاد نکړې په بل باندې بوجاړې دا خو نشي کېږي ښا قربانن دامت لگو دامزون یہ سورة یاسین کے امیلے واتخذو من دون اللہ آلہتا لعلہم ینصرون لا يستطیعون نصرهم نیولی دی اللہ وی ما تا پتا نیولی دی بغیر دا اللہ نا صد پارا لعلہم ینصرون چوی زمون مدتو کلی شکن ګور الله غراس کار کوي خدا سے نوې دی خو تقرب تقرب یا دی وسیله وسیله یا دی والله رب عزت وی چې نه زید زړه نه خبره ما دې زمادت غارې پر نیولې چې دی وزونګه امداد کوي په کار و راضي په اخوان دی موږ نه ودرانه او سخت لري کوي ګور الله وی غینا تاسو نه کوي لا استطيعون نصرهم اغی ذ خپل مدد طاقت نه لري ځان لسنه شي کولن طالب وسونکي قوم لام جند محضرون ادي تا وګوره هر وخت رش جوړ دي رش جوړ دي لخرې رواني سوق دي سوق راځي قوم لام جند محضرون او دغه سي سوره مريم کې ویلي واتخذو من دوني الهاتن لیکونو لهم عزا سلینی ولی دا دید پارا چی عزت و برکت پیدا شی بس دا جیبا انت خیال لین وی دخل تا عزت تا و برکت تا و اخده بانده اللہ پی لعنت ویلده پیغمبر پی لعنت ویلده چی سوک تا بزرگانو دا قبرونو سر دا کارو نکیدان آروان چه سوالونه تی نکی توافونه تی نکی و چوکارتونه اخکولی و غلافونه پزان وخی و جاروگار و نبی الاسلام ویلو لعن الله الیهود و النصارا اللہ دی پدی یهود و نصارا و لعنتو کی او کڑی دی پی اتخذو قبور انبیائیم مساجد اگه دی پیغمبرانو دی قبرون دی عبادت دیو نجول کرو چه دی گڑیر ثواب دی دا د برکت زیده دلتا سوال کوئے دلتا اعتکاف کوئے دلتا نفل کوئے مسلی و تجاپی ریخی از اوک ظالمان پکی اگی قرآن نوڑی نوالتا تلاوت کی قبر تھا دا وید کم دین دے تلاوت خالم جماعت کی کئی کوری ہے کئی نوالتا کی دا تلاوت سمت لب دے ٹول دا دین نخلاف کار دے ولی مدتو نکن اغی کسانو سر اغی قومنو آدیانو سمودیانو سر چی دینی ولیو بغیر دالانا پا دی خیال باندی چی مونگ باندیز دیکی دالا سر سینی ولیو آلی حتن کارسازان زیمواران در دی زیموار در من دانی زیموار در زیلی زیموار در در گزن زیموار در پابو بابا در د نظر زموار دی یعقوبی بابا ده ا اریاله جدا جدا اور کړه سپیشلیست جدا دی نو الله وکم دی چې واخراغه عذاب راغه نبی اسنو بل ذلوا عنهم رخصو کچا ته پوس کو چې علی حسو شو ندی و ویره په ان شنو بل ظلوا عنهم رخصتنا وذلك ابكم الذي غدروغ كان دتا دروغ دیان دتا دروغ دینوی وذلك ابكم دانیول اتخاذ تا اشاره دانیول دنیکانو بندیانو د دې لپاره چې مونږ الله سره نږدې کی وي دا دروغ دی الله وی ګور الله نه دی ویلی پیغمبر نه دی ویلی او دی وای نو دروغ وای کنه دا خبره هم دروغ ده وما كانوا يفترون او غنور چې جوړ کړی دي جوړی کال پکال نوې نوې خبره دې بابا قبر لقیدو کال دې رښو کنه خبر څنګه لکه دا وګه څه چل به کړی پکې څه شی به او ته درنه نکړی کنه دې ار کال څه د غوري د شهرت لپاره چې دندړي روشي نو الله وی ګوره ځان ته روغ جوړی چې نور را کوس کړو په ملتان کې وذالک یفکهم ما کانوا یفترون تولو سکالو غر کبیڑای وی رئیستیو هما کانو یفترون لگیا دی کاکا سیب کیوی برا اسرو کندولیو نقل رالو شیر پا دی خودمون دیر کار کی داولی نراخل اپا تا خواتا نو کنا چی کاکا سیب نو چې خاطو نو بوټی تینا جوړ شو اوسو می او بوټی ا دې درو جوړ کړی چې پاڼه ته وشو کې نو وینې تر اوځي نا تلیو ډیر خلک طالبان تجربه ده بار هغه چې پاڼه وشو کول په وته راواته دا هلکه پرې وته دی او بوټی وته وای په یی پګي هغه ځای کې راخیږي اگر چکم دے که بس گورنو زیلی بے جوڑی کلی او لینو نو بے خوار کلی پگر او پسم باندے پسم دغی جوڑ کلی نو دا شیدو ندی دیتا نو دا جوڑ کلو چی دا غلی دا سی شوی دی تم را درو دا برشا کی گی نا دا دیدی پارا چی چی نم شهرتو شیو نمو شیو خلق دیر را شی دا غیغا کرامات دا کرامات تی و ذالک افکهم دا دی دروغ دی و ما کانو یفترون او اگا چی دا زننیم پاکی دروغ جوڑ کری دی دا غیغا شهرت تا پارا دا غیغا برکت تا پارا دلیل نقلی پیش کئی اللہ رب العزتوی چی انسانانو ستاسو نخوا جنات خو ډیرو وجبان یو نبی علیہ السلام ویلو بیا درستو چې ما جنات ته سورۃ الرحمن وی نو چې ما بداوې کنا چې په ای اعلی ربکما تکذبان نو پیریانو ډیر خسته جواب راکواله چلا بشی ام من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد لا بشی ام من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد یا اللہ پیس نعمت باندی مونگ درو جننیو تا لسنا دا استا تعریف دے استا حمد دے دمنا خیر ادی تیوی چه تاسو تما بیانو ان تاسو کانی کام تاری ناستی وی تاسو جواب نشکولی ناغی تیز دیگا نپا ذہن کی نیو خواغی پا دی خدیس تاسو نا او بلداری چه کللون بیا وحی شورو شوا دا اسمان نا اللہ رب العزت اسمانو نکی ملائک مقرر کلل پیری ادری دی چه گوری شیطان دا نلانل شی باس دی خومخ کتلو او زن لی پاسمانو که زیو نکتلیو اب آغی که وکیناستو دو ملیکو خبری بیاوری دی او بیا بی دنیا تراؤڑی دنیا کې چکم ٹیک دارانو نجومیانو سنداسیانو ساہرانو ناغی تبی خبرو ور دولو نیو بابا که رشتیاشوا نغسل دروغ با سرم بیا رشتیا شو دا کار شورو پا دنیا کی کله چې قرآن نزول شورو شو رضوانانو کې پابندی و لگی دا پیریانو باندی بیا نشو خطه پتا وطا نوا ناغم شورو لگی نو تشکیلی شورو کرو جماعتون خوار کرو با پیریانو لستن یو ملکتا نستن بل ملکتا لستن بل ملکتا چو گرده یو گرده دنیا که دا سنوی حادثه شوی دا چه دا سچلی چه منگا بند شو پا بندیو لگی دا نبی علیہ السلام پا دغا وقت که توائف تتلیو دا دعوت تا پارا ذکر چه اغا زی که دا دا زار دوستانو عبدالیل دی دا خلق جاری ته خبر وکړه نوی ما شومان ورپسې کړو ویولې بس پکانو پګټو باندې نډیر خبر راغی طائف نډیر خبر راغی نخله مقام ورته وی کنداونت زیو هغه کې د سار منز کو حضرت بلال ورسره دوتنو بس سار منز کو نمانزو که نبی علیہ السلام قرآن پتیز الوستو نیو ڈل دو پیریان پا دقا غار را اخلاس آوا چیره دی حجاز کی گورو چی دی دیونو که چرت سو انگاما شوی دا کسی چرت شو دلره نچی رخکارشو نو پا وگوی آوازو لگی دو نور په دینه په چې دا څه دي سن دي چې आवाज ولګید نو وګیه کې خود وکه خودل تاني کته आवाज اور یو کنه اور خو وګ بګ دي هه چې کله حاضر شو نو خاموش وته نو هغه اصحاب کافو نو کله چې نبی علیہ السلام خپل تلاوت ختم کو دا غی پزرونو کی دمرا رنا را لد ایمان او دمرا دا قرآن نمتاثر شو چه بخپل سکای چه واپس چنوی دو چه دی خپل قوم تا دعوت پیش کو دا خو دیر ناشنا خبر دا دا خو دیر قیمتی خبری دی نو بس خپل قوم تا دعوت پیش کو لار نبی علیہ السلام تا پتا نشتا دا رستو تا بیا اللہ رب العزت تفصیلا صورت جن کې وي پیریانو صورتو ته نه خبر دا سه پیریان راغلي خفاجي وي چې بیا نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته وزل او اکثر به شپې ته دغه دروازه خو پیریان ځان نه کار کوي هغه به شپې لار عبد الله بن مسعود وي یوزل یوزوي ځان سره بوتلم او زه بیر تکینو لوم چې ته دا زیناس یا کر خیره نه چا پیر کړه چې بس د دې کر خنه موزن اس بنی چې ما کاتن نبی علیہ السلام لاړ لاړ لاړ نو تومره مخلوق چې نه چا پیر شو چې زه یې ریزم چې څه چل ور سره ونکي او غدغه مسلمانان پیریان د ډیر محبت ته وجنه عبد الله بن مسعود وی ما تخکاری د بانسونه دنګ دنګ وچ کوچ تا پیریان داس او جوړونه بدلونه دي د بانسونو په شان ته دیو ته بمبوغان وی کنه نو یې تر سار ورته لګیاو بیا د مانځو وختونو راغی واپس او دا خلو نخوشتو از ما بزنگون بانده سرو لگه و نوده شو کنه طولش پا تلگیا سو زله تلیو سو زله دکه داغه بیاسد خو طولو تا دکنه هم انسانانو تا هم جناتو تا نو دیر پا که مسلمانان شیو نو دلیل نقلی پیش کئی چه انسانان استاسو نخوا جنات خدی چه غیوز القرآن واوری دنو سمرا اثر ای پکیو کو پیس طرفنا ایلیکا او یاد کا چراوارو المنگا تاتا اللہ وی دا زما کارو چه ما دغی پیریان لان دی پل محقلا دا نصیبین مقامو مولا دی پل محقل جی دی طرف تراشی دا دا چاکار نو دا ایسوک نشی کولی اللہ ایما وارو ستا طرف تا یو ٹولی دا جناتو نام یستمعون القرآن چکلان پانگازا پوشو نوگی خوک دا قرآن تا یستمعون سمان چاسه تستا علم راشی چې ساواز غون ترازی زغی توقی خودلوی کتی اوری نا هم دیتا استماع ویلش یستمعون تکا نبی علیہ السلام ویل چکل باغیو کلی تتو دا حملی دا پارا نو وګ به کې خود زکه حمله خو باغ سر وختي کوله نو وګ به کې خود استمع نو کازان به وریدو نو زه چې زو د مسلمانان دي او چې ځان به وانه وریدو نو بیا په ورالو کنه چې ځان به وانه وریدو نو څنګه استماع څنګه رااله استماع صرف په دې نیت باندې خاموشي چې سو وورو دې ته استماع ویل شي ته دې سو انوري ته دې یو حرف مو انوري خو لیکن تا وکي خودو تفستمعو کې راغلي حدیث کې راځي استماع او بغوکي خودو کزان به شنو مو کونو بشوم او استماع باندې عمل به شو نذیم چې اسه بخکالو پوښو نو یستمعون القرآن وګه کې خودم چې سه आवाज راځي تلاوت نوم نو خبر چې تلاوت سي قرآن سي فلما حضروه کلا چې حاضر شو پیغمبر تعالی نزدې شو قالوا انصتوا وی ویو بلتا چې خاموش خبر خو به کولې کنه وجرالو ووري دی خاموش قران لوستي شي ګور دا غي بسلم بیا ووري دم ادمره پوښي چې د قران ادب داده چې دی د بیان په وخت کې او د تلاوت په وخت کې به خاموشي کې هغه تمخ کې چا مسله کړې و بس دا غي د قران په عزت پوښو چې دا خداسه کتاب دی چې کله دا بیانېږي خو بیا خاموشی پکار د دې د بیان او تلاوت په وخت کې خنور خبرو ته اجازه نه وي نو کله چې حاضر شو تلاوت ته پیغمبر تانو وی او بل تا چې خاموش انسیتو چپ شه خبرې مکوې فلما قضیا کله چې پوره شو تلاوت ته پیغمبر امن دې پوره کړ اس پتن لگی چه هر صورتو که صورت اعلاو سب بحث و رب بکا سو گوی صورت رحمانو تکا غی بیا مطالبه کلی وکن چه راغ صورت کدی مونگ بانده بیاو لوستنو اجتا پا منزه که لوستگنا نو کلا چه پورکلیشو تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللو الی قوم منذرین نو اولی دو احپل قوم تا یرون کیم چسل راغلیو ها خبر پاتشوا دا حال لخوا چی دین راشی نو دنیا پاتش اگر کتا پا بل نیت باندی را روان شوی خوا موسیٰ علیہ السلام پا دین نیت روان شوی چی ور روانم و چل تاکی دا دین خبر آشوا اگا ور و عرض ختم شو ها خبر پاتشوا دی پلا بل مقصد را دا دغه سیدی خوراغلو چې مونږه معلومات کو دنیا کې چې صحه حادثه شوی دا چې مونږ باندې پابندې ولګی دا او چې رااله قران واوري دا نو هغه خپل تنه یې رښوي قران کې دا تاثیر شته کنه چې دا بیا د انسان نا خپل د دنیا خبرې هغه سیر کی زړه کې ولې انقلاب راولي ښا خدا په قران سره راضي واپس یو خپل قوم ته يرون کی منذرین يرولې کنه چې قران کې دا وعیدات راغلي دي نو داږي دعوت قران ذکر کوي قالو یا قومنا وی اذم قوما انا سمعنا کتابا منګ خواره د داسې عظیم شان کتاب انزل من بعد موسی چې نازل کړی شوی دی پس د موسی علی السلام نه کوردا پیریان داسې و چې د موسی علی السلام د قوم سره تعلق ساتو او د عیسی علی السلام نه ونو خبر نو ارنین از دین از دی خود عیسیٰ علیہ السلام کتاب انجیل نازل شئو کنا خود دینو خبر خود دید موسیٰ علیہ السلام دا حال نا خبر نذکر دا اغنو میں واغستو مصدقا لما بین یدیم دا سی کتاب دے قرآن تصدیق کی داغی کتاب انہو جمخ کی دا ندیم یهدی الالحقیم او لار خی دعوت ورکی حق طرفتان حق الله لکن بس انسان تا لار خی صحیح چراشا پل لارو پی جنا پل دینو پی جنا پل ربو پی جنا یهدی الالحق ادایت کی پا طرف دا حق باندی پا طرف دا توحید ویلی طریق مستقیم او دا سلار تا چاویست اغی کی استقامت تے اغی کی کوگوال نشتا اغی کی غلطی نشتا او خطائی نشتا پیریان دی جب اے بدل دن اسورات مستقیم پزے طریق مستقیم ہوئے اغی با اسورات ننو خبر نا طریق نو خبر عرب اکثر دغی کنا طریق طریق کی ویلا طریق مستقیم او دعوت ورکی انسان تا دا غلاری چی غسی دا لار دا اللہ ترسید لی دا یا قومنا عجیبو داعی اللہ ایدمون قوم قبولتیاو که دا دی بلون کی دا اللہ داعی اللہ دوارا معنی غستیشی دا دی پیغمبر چه ده خلق الله ترابلی یا ده ده قرآن ده ده کتاب چه ده دعوت ورکی پا طرف ده اللہ باندی راشه ده ده خبر آمانه قبولتیه اوکین و آمینو بیم ایمان روڑه پا ده باندی ده ایمان پوجه با اللہ تاسل صدر کی یغفر لکم من ذنوبکم بخنو با کتاب استاد بازی گناون استاسو و یجرکم من عذاب علیم او بچ با کتاب سود عذاب دردناکنا بیو ری دو سر دوم را پوشوی دیخا دی کلام تیو گو ری تو وی بس دی طول مر پا علم کی تیر کرده دی انکتی ورس ازدکڑی دی ويغفر لكم من ذنوبكم من د بعض د پار راضي بخنه وو کی تاسو ته الله د بعض ګناهونو د ټولو نه نه کنا یو د الله حقوق دي هغه معاف کی دته خو د بندیانو حق خو نشي معاف کیږي هغه به د منځنه ته معافي غواړي یا بوله حق ورکوي نو له معاف کیږي ها من ذنوبکم یذکوی چی حقوق الله به معاف کی او حقوق العباد نه معاف کیږیم اخو د بنده حق دک معاف کاتنو ډیر خدا کنی بیا چې تاسو بدلی عوضی غبول ادا کئی او یجرکم من عذاب علیم. بس پیرانو پا حق کی قرآن دا فیصلہ اکڑا دو علماء خوارس دا فکری پتن لگی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی ویلو چې د پیریانو متقه الله طرفنا دا عوض دی چې د ور نه به بچی بس ویجرکم من عذاب النار جنت ته امام ابو حنیفه په دې کې مونږ نشو ویل توقف دی پکې ځان نه شو ویل چې کې جنت ته ځي او کنه ځي هغه الله ته معلومه ده ځکه مونږ ته ویسو د قران او سنت نه نه معلومیږي چې دی په حق کې الله ویلي چې دی په جنت ته ځي ولی دی ویلي چې یغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم بخنه به کې د ګناونو او د عذاب نه به هم بچ کې نو زغه هم پوره ده کنه چې د جهنم نه بچ شي کنه او د جنت ته تلو مونږ سره څه دلیل نشته هغه الله ته پته ده انور چی دی کنا حضور اور خلق دی امام شافعی والا خلق او حضور اور دی کنا مصریان دی ناغیوی نازی با جنت تا او داسس عمومات پیش کئی کنا چو ما خلقت الجن والانس اللہ لی عبدون چلاوی دی ما دخل عبادت تا پار پیدا کری نوچه عبادتو کنو جنت تا بنزی انسانان بزی دی بنزی ای عبادت ټولو کړل نو دا ځان له دلیلونو پیش کی خو صراحتن څه خاص خبره نشته د دې په حق کې یی بدیله دا پوره چې د ور نه بچ کنه ځکه چې ور د دې لپاره ډیر zarar ناک دی ولی په خپل د ور پیدا دی کنه نو باید خبره داسې چې هغه کې توقف کنه قرآن او سنت کې باغې څه خاص دریل او قرینانی و آخر دار.